Cinco lenguas. Somos Asier Iglesias, Claudia Cajide, Alba Vázquez, Iris Sánchez, Exiana Filloy. Facemos entrevistas e viaxamos sempre. De Melide. Estamos con algúns do Fala Melide e profesores de inglés para o alumnado, o teacher Gonzalo e a teacher Rachel. Hello, good morning. Hola. Estamos so pleased de estar aquí con vos hoxe. How are you today, teachers? Oh, we're fine. I'm good. I'm fed up with my students and with everything in general. I'm fine. Que tal leva eso de non estar aquí o curso que ven? Moi ben, realmente estou deseando contando as horas. Pues, virei de visita a cafetería sí. Gonzalo, que pasa, tío? Ahora sí. Gonzalo ten pena, dixo moitas veces que daba pena. Pois pues, non sei, terei que volver por aquí o ano que vean para contárvolo. Por suposto, nos viremos, facemos saraos, vale? Ofrecémonos desde aquí, que quede registrado, que nos ofrecemos para todas as BBCs, bodas, bautizas, comuniones e o que queirades, vale? Vimos facer eventos, cubrir eventos. Sí, servicio de animación. Exactamente. É dicir, por un exemplo claro pode ser cando facemos o prefín dano aquí, que damos as campanadas, tomades as uvas, facemos un pouco mono. Entón, para esas cousas seguimos ofrecendo. Desde unha perspectiva profesional, a pesar de todo. Sempre. Entón, aí apuntámonos. E que máis? O Halloween tamén. O Halloween, sí. O Halloween. Ceremonias o varias. Corremelide, of course. Corremelide, o presumo do galego. Para todos os araos, imos estar disponibles nós. Está contestada. Para traballar, non, pues seguimos lle dando rollo, bien. Que é o mellor que recollestes destes anos aquí? A nómina. É broma, é broma. Pero se queres, non é broma. Para mí, bueno, pois alumnado que lle levo dando varios, bueno, tres anos que levo aquí, pois a verdade é que teño moito cariño. Tamén tive momentos malos, pero bueno, normalmente, non sei, o corpo ou a mente tende a eliminar os malos. E tamén, por suposto, os meus compañeiros de traballo, que son maravillosos. Creo que a razón, o sea, o 99% de polo que o mellor non marchaba de aquí. Porque son maravillosos, pues vou notar moito de menos. Eu tamén, o alumnado, algúns máis que outros, ou outros nada, e outros sí, sí que os botarei de menos. Por exemplo, esta xentinha que me está facendo a entrevista ao técnico de son, pois sí que os botarei moito de menos, ainda que solo tiven a oportunidade de darlles clase o ano pasado. Compañeiros tamén, e despois o que dixemos, pois a todas as festiñas que facedes aquí, que non sodes campións e campeóns en facer foliada. Por eso. Sí. Que credes que é o máis difícil de aprender inglés? Pois poñerse a traballar, ter ganas de aprendelo. Porque é cuestión de soltarse, a que sí? Eu creo que o máis complicado, o que resulta máis complicado é a diferencia que hai entre como se escriben as cousas e como se pronuncian. Sí. Entonces, a pronuncia é unha cousa que é o noso, pero gracias o noso a eso, cabalo de batalla. Ainda nos rimos cando corriximos redacción, se cousas sí. Así. Gracias a creatividade do alumnado para, por exemplo, intentar adivinhar decir, palabras. O pecado, pero non o pecador. Sí. Un alumno nunha exposición díxome que o Deportivo da Coruña has 32 TTs. TTs. Que o que quería decir é titles. Entón o que dixo con eso foi que o Deportivo da Coruña tiña 32 tetas. Aí o deixamos. Non los homes, si se son canto a dúas tetas por persona. No, por poden ser cantos xogadores ten. 16 xogadores e 11 de ou titulares. Os ranchos teñen unha ringleira de, non sei se teñen 32, este sempre, pero tirando pos coches. Sempre. Aí si lleda como tira. Sempre. Que máis, a ver. A que país de fala inglesa vos gustaría viaxar? Pois eu a Estados Unidos que non estiven. Eu quero ir a Scotland. Escocia estiven. É Malta. Bueno, xa está lucindos aquí. Pois eu queria que gustaría Malta ir eches. En Malta, no, no. Porque no. Estivo Olala. Estivo Olala. Eu no, eu estive en Canadá. Inglés non, En Estados Unidos non é un sitio, só me gustaría ver os parques naturais. Eólicos. Non, Horseshoe, bueno, Gran Cañón, o Yosemite e todo eso. Despois pola cultura, a verdade é que eu son apasionada da cultura británica. Ti querías ir á Quinta Avenida e gastar os diñeiros. No, because I don't like Chanel. Como ben di Olalla, o capitalismo ten os brazos moi longos. Moi largos, e ti, pero esos brazos tempo a min non me atrapan. Non, entón, eu a Escocia diría que me gustaría ir. A ver se atopas o monstruo do lago Ness. Soy yo. Dixe, mira, se queres podemos facer turnos. Disfrazo meu, de Monstruo Dragonés, porque ti levas toda a vida aquí de Monstruo Dragonés, claro, estarás cansado. Claro, eu vou dar o pego super bien. Vas tomar uns caféses. Caféses. Quedo cheo aquí asustando a xente e despois volves. Uns scouts. Ti faríalo, eh? Seguramente, sí, sí. ¿Tedes alguna anécdota graciosa que pasara na vosa clase? Sí, sí. Todos os días. Eu a verdade que teño que decir como cosa que me gusta moito do meu traballo é que me parto berrar de risa na casa. Bueno, aparte berro moitísimo, pero hai días que me río tantísimo que o paso tan ben que é maravilloso. É anécdotas. É que hai 20.000, entón non sei. Ou decídeme vos, se vos acordades de algunha do ano pasado que eu non me acorde. Hai algo máis que querades decirnos? Isto sona que temos que ir cortando. Sí, é que nos enrollamos bastante. Pois, algo máis. Pois nada, que desfrutedes do vosso tempo no IES, que nos sigades saludando, escoitando Radio do IES, sí. Fala Melide. Os tamén podes escoitar os programas atrasados de Cómaros, vale, que son moi interesantes. E que máis? Que nada, que imos vos botar de menos tamén un poquinho. Pero bueno, que os teres aquí de visita. E quedamos, o sea, quedadevos co de que facemos festas. Perdón. No, eu simplemente acabo cun clásico que pasalo ben e non mancarse. Ni mancar a ninguén. Eso. Grazas, ata aquí a nosa entrevista. Grazas a vos, guapos e guapas.